Oorspronkelijk in mono uitgebracht en later helemaal stereo gemaakt. En dat hoor je ook wel, dat het een helemaal links zit en het ander helemaal rechts, apart. Op middernacht, de late avond, met Alfred. Op middernacht, de late avond, met Alfred Blokhuizen. We hebben het over de Fortunes. You've got your troubles and I've got mine. I've got mine, dat is beter. Hey, fijn dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van de late avond. Gezellig. Nou, we gaan er een leuke show van maken. Mooie muziek. We gaan ook al een beetje richting de kerst. Dat gaan we merken ook aan de onderwerpen. We gaan het hebben bijvoorbeeld over een Dickensfestijn. Wat is dat? Wat gaat daar gebeuren? Han van der Horst is ook weer van de partij zometeen. Hij is al bezig met het oefenen van zijn column. Het gaat over Wopke. Die was in het nieuws vorige week. Omdat hij 3 jaar lang was vergeten door de sociale dienst. En dus gratis aan het werk was ergens. Maar dat zit er zo meteen. En we gaan het hebben over Jungle Bells. Wat is dat nu weer? Nou ja, het wordt zo meteen allemaal hartstikke duidelijk in deze prachtige aflevering van De Late Avond. Flows of angel hair and ice cream castles in the air and feathered canyons everywhere. I've looked at clouds that way, but now they only block the sun. They rain and snow on everyone. So many things I would have done but clouds got in my way. I've looked at clouds from both sides now, from up and down, and still somehow it's clouds' illusions I recall. I really don't know clouds at all. Moons and Junes and Ferris wheels, the dizzy dancing way you feel when every fairy tale comes real. I've looked at love that way, but now it's just another show. You leave them laughing when you go, and if you care, don't let them know. Don't give yourself away. I've looked at love from both sides now, from win and lose, and still somehow it's love's illusions I recall. I really don't know love at all. Tears and fears and feeling proud to say I love you right out loud. Schemes and dreams and circus crowds, I've looked at life that way. But now old friends are acting strange. They shake their heads, they say I've changed. Well, something's lost, but something's gained in living every day. I really don't know life at all. Prettige muziek en lokale en regionale informatie hoor je vanavond in De Late Avond met Alfred Blokhuizen. First of December, and here come the songs. I look at you and think, what could go wrong? 'Cause it's Christmas, so why can't we all just get along? Let's make it happen, let's make amends. It won't fill your stocking if we can be friends. 'Cause it's Christmas, so why can't we all just get along? Everybody's crowded around the Christmas tree, digging out the best of themselves. Shove your petty differences right up the chimney, please, at least until the drums of the 12th. Do you hear the choir singing? The bells don't stop ringing. You can stop your crying. Come on, let's make some new memories. Well, of course, there'll be laughter and tears. Bring me all of the colours and leave them right here. 'Cause it's Christmas. Yeah, it's Christmas. Why can't we all just get along? We can do it, you know. We can. Come on! Did you hear the choir singing? The sleigh bells don't stop ringing. And you could stop your crying. Come on. Let's make some new memories. Well, of course, there'll be laughter and tears. Bring me all of the colors. En zo raken we helemaal in de stemming natuurlijk voor kerst. Ja. Met Jamie Cullum. It's Christmas. Hier in de late avond. En nu we het toch over kerst hebben. Nou, dan komt Charles Dickens ook weer op de hoek kijken met ja, boeken, verhalen en natuurlijk films. Maar heus ook een festijn. Hierover gaat het volgende gesprek met Herman de Bruin. Er komt een Dickens-festijn in Schiedam. En degene die daar alles van weet is Marijn Poel namens de stichting Triple C aan de telefoon. Marijn, welkom. Dankjewel. Eerste keer zo'n Dickens-festijn in Schiedam? Ja. Binnenkort is het al, eind december dus. Komen we straks wel even op terug. Wat gaan jullie precies doen? Want Dickens, dat is degene die de Christmas Carols heeft geschreven. Scrooge komt dan tevoorschijn. Komen al die figuren tot leven? Zeker wel. Het wordt een heel decor, zeg maar, van ambachten en koren en alles in een Dickens-stijl. En daar wordt uiteraard ook Scrooge vertoond en andere straattonelen. En verder is het een hele setting van kramen en markt en kerstsfeer en wat je maar kan bedenken. Want het gaat als een slinger door een deel van Schiedam heen, hè? Ja, klopt. Het begint bij de molen, de drie korenbloemen. Mm-hmm. En dan heb je de Vlaardingerstraat. En dan heb je de Dam, dat is echt naar het oude centrum van Schiedam. Dat is een hele mooie oude winkelstraat. Ja. En dan kom je uit, zeg maar, op een mooie plek op de hoek van de Lange Haven, waar ook de Korenbeurs zit. En dan loop je zo het centrum in, waar ook het stadhuis is. Ja. En de Hoogstraat. Dus het is heel mooi punt. Jullie bouwen het zo om dat het het Schiedam 19e eeuwse sfeer krijgt. Zeker. Ja, dat is de bedoeling. Maar je kan nog wel wat hulp gebruiken, begrijp ik, uit het uiteraard verhaal. Ja, klopt. Wij zijn sowieso op zoek naar vrijwilligers. Mm-hmm. Omdat we een heel circus dus krijgen van figuranten, acteurs, koren. Dus er zijn altijd handjes nodig om te helpen met alles op de juiste plek te krijgen. En mensen begeleiden naar de juiste routes. En ook in de voorbereidingen zijn wij op zoek naar liefhebbers die bijvoorbeeld met kleding kunnen helpen. Mm-hmm. Of die requisieten kunnen verzamelen. Dus we hebben echt een waslijst aan hulp. Aan mensen nog nodig. Ja. Heb je ook toneelverenigingen die daar bepaalde dingen uitbeelden? Ja, zeker. Dus die zijn er ook al. We hebben een regisseur ingehuurd die gewend is om met dit soort grote groepen te werken. En daarnaast hebben we amateur toneelverenigingen die aanhaken. Dus zodoende kan iedereen meedoen van nul ervaring tot meer ervaring. Ja, nou, dat kan dan allemaal. Dat moet allemaal geregeld worden. Ik denk dat jullie via de website mensen vragen om te reageren. www.stichtingcccc.nl. En dan heb je het onderdeel Dickens Festijn Schiedam. Oh, dan kan je het zo vinden natuurlijk. Ja. Wanneer vindt het precies plaats? 21 en 22 december. En dan begint het 's middags al? Ja, 12 uur. 12 uur. Het wordt geopend door de burgemeester. Die gaat ook prijzen uitreiken voor het best versierde pand. Want we hebben zowel bewoners als ondernemers uitgenodigd om een pand helemaal in de dikke stijl te krijgen. En we hebben een verkleedwedstrijd waarbij iedereen gevraagd wordt om zo goed mogelijk verkleed te zijn. Mm-hmm. En we hebben ook nog een kleurwedstrijd voor kinderen. Dus de burgemeester heeft zijn handen er ook vol aan. Dat zal maar dat vindt wel leuk. Ja. En je mag zelf ook verkleed komen. Dus we zijn heel benieuwd. Ja, en de bezoekers die zijn allemaal welkom vanaf zaterdag 21 en zondag 22 december. Vanaf 12 uur 's middags. Ja, tot een uur of 6, hè? Ja, en als het gezellig wordt, loopt dat misschien wel iets uit. Dat zou zomaar kunnen. Ja. Als mensen wat meer willen weten over het programma, staat dat ook op diezelfde website? Ja, zeker. En we hebben ook een Facebookpagina Dickens Festijn Schiedam. Okay. Dus dat is allemaal te doen om te zien. Maar gewoon komen op zaterdag of zondag 21, 22 december is natuurlijk het beste. En je zeker gewoon weten. Onderdompelen in die Dickens-sfeer. Ja, En mensen die meer willen weten of zich aan willen melden, dat kan allemaal. Ondernemers die belangstelling hebben, acteurs. Ja, dat kan wie je er maar een kraam wil, alles kan zich aanmelden. Dat kan je allemaal nog gebruiken. En hoe meer mensen er komen, hoe langer die slinger wordt door Schiedam. Ja, zeker. Zo gaat dat. Ja. Marijn Poel, namens de stichting Triple C. Het Dickensfestijn Schiedam 2019 komt eraan. Het gaat een heel gezellige punt worden als u allemaal mee gaat doen. Nou, die oproep is in ieder geval gedaan. Dankjewel voor het gesprek en heel veel succes met de voorbereidingen nog. Middernacht, de late avond. Army dreams. Wat een prachtige muziek. Ja, daar kom je toch helemaal van. Of ja, tot rust eigenlijk. Zo wilde ik het eigenlijk zeggen. Army Dreamers, Kate Bush en Isabel Aubray. Met een titel die ik maar niet ga uitspreken. Daar wordt niemand wijzer van mijn Frans. Zometeen in een ogenblik, Han van der Horst. Hij maakt zich boos over Wopke. Een Wopke die was opeens 3 jaar vergeten door de gemeente Goeree-Overflakkee. En werkte in een situatie waar hij geen geld voor kreeg. Nou ja, je hoort het zo meteen eigenlijk. Na Shawn Mendes en Camila Cabello in Señorita. Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Lieve mensen, het is nu alweer een week geleden dat we met z'n allen op het journaal hebben gezien hoe staatssecretaris Menno Snel zijn baantje redde uit de puinhopen van de Belastingdienst. Met de gedupeerde in tranen op de publieke tribune. Hij hoeft niet bang te zijn dat kerstmis bij hem thuis niet gevierd kan worden, omdat een deurwaarder beslag is wezen leggen op zijn salaris. U denkt, wat een mosterd na de maaltijd verhaal. Bovendien zal dit allemaal op den duur wel worden rechtgezet. Dit is een gaaf land, maar ook in een gaaf land ontspoort er wel eens wat. Wacht even, ontspoort er wel eens wat? Of is dit maatgevend voor hoe de Nederlandse overheid in de 21ste eeuw werkt? Wij hebben met z'n allen altijd het gevoel gehad dat we een klein landje waren, maar het wel beter voor elkaar hadden dan in de rest van de wereld. Daarom hebben we, ondanks veel klachten, altijd vertrouwen gehad in onze overheid. die is van ons en die bedoelt het tenslotte goed. Toch is er de laatste decennia steeds meer dat daartegen pleit. Er komt te veel boven water, op alle niveaus. Neem het geval Wopke op Goeree-Overflakkee, waar de provinciale Zeeuwse Courant afgelopen week over berichtte. Wopke is een senior met een grote volle baard. Sinterklaas in zijn vrije tijd zo'n beetje. Je ziet aan hem niet dat hij, als het om werk gaat, beperkt is. Aanvankelijk verdiende Wopke zijn brood op de sociale werkplaats, maar die beschutte functies moesten zo nodig worden geschrapt. Dus kwam Wopke in de bijstand en hij moest een tegenprestatie leveren, want op het o zo christelijke dubbeleiland is ledigheid des duivels orcus. Diezelfde sociale werkplaats. Het was voor een paar maanden en zo, natuurlijk met de smoes dat hij gewend moest worden aan het arbeidsproces waar ze hem immers zelf eerst uitgeflikkerd hadden. Daarna werd hij door de ambtenaren vergeten en het duurde 3 jaar voor ze erachter kwamen dat de brave Wopke al die tijd trouwhartig zijn tegenprestatie had verricht. Ze, dat wil zeggen de FNV, waar u onmiddellijk lid van moet worden als u nog in uw werkzame jaren verkeert. Wopke mocht gelijk naar huis, dat wel. De gemeente is inmiddels gestart met pogingen om hem aan een echte baan te helpen. In het kader van de procedure moet hij dan eerst 3 maanden onbetaald werk verrichten. Daarover is, zo lees ik, de FNV laaiend. Ik ben ook laaiend. Wat mij verbijstert is de bestuurlijke gemoedsrust waarmee zo'n Wopke is omgeven. De gemeente Goeree-Overflakkee is moreel verplicht hem over die 3 jaren slavenarbeid, want dat was het, een redelijk salaris uit te betalen en om zijn pensioen aan te vullen. En dan niet gaan lopen zeiken van ja, maar dan wordt daarop de bijstandsuitkering in mindering gebracht. Nee, gewoon over de brug komen. Betalen. De arbeider is zijn loon waard. De afgelopen decennia leren dat de overheid een gevaarlijke vijand is van de individuele burger als die niet ontzettend weerbaar is en heel goed voor de eigen belangen weet op te komen. Anders ben je de klos. Dan spelen ze een spel met je. Niet uit kwaadaardigheid, maar uit desinteresse, wat eigenlijk nog erger is. Nogmaals, de gemeente Goeree-Overflakkee is moreel verplicht om deze Wopke 3 jaar loon uit te betalen voor het werk dat hij verricht is, eigenlijk ook nog met een schadevergoeding. Loon naar werken dient hij te krijgen. Volgens mij hebben de meeste wethouders en gemeenteraadsleden op Goeree-Overflakkee wel een bijbel in huis. Daar moeten ze eens wat in lezen. Dan gaat ze wel een licht op. Als hij bestaat, dan zou ik aan hem willen vragen. God, geef de mens een kans van slagen en laat het hier niet op zijn beloop. Is er nog hoop als hij bestaat? Zou ik wanhopig willen schreeuwen? Waarom wordt er na zoveel eeuwen nog steeds gemoord, nog steeds geleden? Pace dona nobis, pace, pace dona nobis, pace. Geef het nu. Als God bestaat, is hij dan doof voor de gebeden die smeken sinds de Hof van Eden. Geef ons vrede, geef ons vrede. Op De Late Avond? Mail dan naar studio@delateavond.nl of ga naar de website www.delateavond.nl. You got me some type of way. Ain't just a feeling this way. I do not know what to say. Yeah, yeah. But I know I shouldn't think about it. So one fucking look at your face. Now I wanna know how you taste. Mm-hmm. Usually don't give it away, yeah, yeah. But you know I'm already thinking about it. Then I realize she's right there, and I'm at home like, damn, this ain't fair. Break up with your girlfriend, yeah, yeah, 'cause I'm bored. You can hit it in the morning, yeah, yeah. It always happened to me, yeah. Why can't we just play for keeps? Mm-hmm. Practically on my knees, yeah, yeah. But I know I shouldn't think about it. You know what you're doing to me. You're singing my songs in the streets, yeah, yeah. Acting all innocent, please. When I know you are thinking about it. Then you realize she's right. Ariana Grande, hier in De Late Avond. And break up with your girlfriend. I'm bored. Nou, ik niet hoor. Robert Long, met een prachtige klassieker. Zeker voor rond de kerst. Geef ons vrede. In een ogenblik gaan we praten over een nieuw boek van Angeline Schoor. Ze speelt prachtig harp, geeft ook workshops, maar ze schrijft ook. Haar boek Jungle Bells past ook wel in het seizoen. Maar dat komt zo meteen na Hall & Oates met She's Gone. Thank you. down. Everybody's trying to tell me what is right for me. Yeah. My daddy tried to bomb me with a sermon, but it's plain to see that they can't comfort me. Sorry, Charlie, for the imposition. I think I got the strength to carry on. Yeah, I need a drink and a quick decision. Now it's up to me. Ooh, what will be here? She's gone. She's gone. Oh, I better learn how to face. She's gone. She's gone. Oh, I pay the devil to replace her. She's gone. And she's gone. Oh, what went wrong? Get up in the morning, look in the mirror. There's a toothbrush hanging in the stand, yeah. My face ain't looking any younger. Now I can see love taking her toll on me. She's gone. She's gone. Oh, I better learn how to face. She's gone. She's gone. Oh, I pay the devil to replace her. She's gone. She's gone. Oh, what went away, yeah. And pretty bodies help dissolve our memories. They can never be what she was to me. She's gone. She's gone. Oh, I better learn how to face. She's gone. She's gone. Oh, I pay the devil to replace her. Gone. And she's gone. Vuur en vlam staan ze. Ja. Omdat ze vertrokken is, dat is wel erg eigenlijk. Ja. Nou ja, de gemoederen verhit in dit prachtige lied. Je hoort Hall and Oates and She's Gone. En dat heeft natuurlijk alles te maken met wat je ervoor hoorde van Ariana Grande. Break up with your girlfriend. Nou ja, heb je dat weer. We gaan het hebben over een boek. Een nieuw boek van Angeline Schoor. Althans we, Mariska de Vries. Angeline Schoor heeft al een aantal boeken op haar naam staan. En er is weer een nieuwe, want ze heeft weer een prachtige reis gemaakt. Deze keer niet alleen, maar met haar partner Roy. Angeline, Jungle Bells heet het boek. Kun je vertellen waar je geweest bent? We zijn in Thailand geweest. Vandaar de jungle. En vanwaar komen de bells? Nou, het was de reis die heeft vorig jaar in de decembermaand plaatsgevonden. We hadden zo'n druk tijd gehad met verhuizen en weet ik het allemaal. Carrière switches. We hadden eigenlijk helemaal geen zin om in een nieuw huis al die feestdagen te doorstaan. De kerstspullen stonden gewoon ergens nog ingepakt en je had geen zin om te gaan zoeken. Nou, ze waren er wel, maar we waren er echt helemaal klaar mee. Dus we dachten, weet je wat we doen? Ik boek een ticket naar Bangkok en we zorgen gewoon dat we op 9 december weg zijn en dat we pas na Oud en Nieuw terugkomen. Goed plan. Dat is ook fantastisch verlopen, want je hebt weer een mooi boek gemaakt. Voor het eerst samen met Roy, je partner. Hoe is dat gegaan? Want jullie zijn natuurlijk al een tijdje samen, maar dan samen zo'n reis maken door de jungle, door dorpjes, door... Want je bent niet iemand die een reisorganisatie boekt en dan met een groepje mee hobbelt, hè? Nee hoor, wij boeken gewoon een ticket en dan hebben we de rugzak bij ons en dan zien we wel waar we uitkomen. En mijn partner is net zo'n type, dus die vindt dat geweldig. Dat ging gewoon helemaal goed. Hij was er geestelijk op voorbereid, jouw manier van reizen. Ja, helemaal. Ja. Hoe heb je het aangepakt? Want je moet wel een soort van reisplan hebben. Van, nou, ik wil dat graag zien of ik wil graag die hoek van het land zien. Het is best een groot land. Hoe heb je het aangepakt? Nou, we hadden allebei een paar dingen die we absoluut wilden zien. En voor de rest hebben we het daar laten gebeuren. Het enige wat we vooruit hadden geboekt was de trein naar het noorden. Want het was wel een drukke tijd daar in december. Dus dat was eigenlijk het enige wat we geboekt hadden. En voor de rest helemaal niets. En waar heb je overnacht? Hostels. Alles wat je tegenkwam onderweg. Wat waren de hoogtepunten en de dieptepunten? Zullen we beginnen met de hoogtepunten van de reis? Wat vond je echt fantastisch? Nou, eigenlijk was het één groot hoogtepunt. We zijn van het ene hoogtepunt naar het andere gegaan. Het was gewoon. Thailand is een mooi land. Het heeft een prachtige natuur. Het heeft een geweldige, vriendelijke bevolking. Het is fantastisch eten. Veel olifanten. En daar hebben we een heleboel van gezien. Veel tempels, heel veel cultuur. Ben je nog in zo'n olifantenopvang geweest? Ja, zijn we ook nog gedaan. Ja, tegenwoordig is het natuurlijk helemaal niet dan om olifanten te gaan rijden. Dat zie je ook heel weinig meer. Oké, dat is doorgedrongen dat gewoon echt dierenmishandeling is. Dat gebeurt niet meer, maar er zijn nu wel heel veel olifantenopvangcentra. En wat je dan doet, is dan treed je in contact met de dieren. Je kunt ze voeren, je kunt ze in bad doen. Dus wij hebben een hele grote olifant van 79 jaar in bad gedaan. Och. Ja. Oh, wat ontroerend. Ja, fantastisch. Ja, dat was erg leuk. Ja. Maar er toch nog wat kleine dieptepuntjes dat je zegt van nou, dat was toch iets minder tijdens deze reis? Nou, het enige wat echt misging is dat ik op een gegeven ogenblik het verkeerde naam op het ticket had ingevuld. Ai. En toen stonden we ergens bij een vliegveld en toen moesten we een ander ticket kopen, omdat het naam niet klopte met het ticket wat er op de paspoort stond. Ai, dat zijn even de mindere dingen. Nou, ja. Maar ja, hoe erg is dat? Voor de rest. Nou weet ik dat je de vorige lange reis nogal ziek geworden bent. Je bent toen door een man op een wit brommertje, geloof ik, nog thuis gebracht. Ja, dat klopt. Ja, in Vietnam. Ja. In Vietnam was dat? Ja. Je bent nu gewoon gezond gebleven? Ja, niks hoor, aan de hand? Allemaal kerngezond gebleven. Roy ook een ijzersterke maag. Ja, nou die heeft een glutenintolerantie. Oeh, dat is maar daar heb je in Thailand niet zoveel last, want daar komen niet veel gluten voor. Oké, geen tarwe in de buurt. Nee, allemaal rijst en maïs, dus dat is allemaal geen probleem. Ja. Is het een land wat je nog een keer zou willen bereizen? Of zeg je van nou, ik heb de essentie wel meegemaakt? Het is een groot land, je bent er eigenlijk nooit klaar. Nee. Maar de kerst hebben we niet kunnen ontlopen overigens hoor. Als je het over een dieptepunt hebt, dan is dat misschien wel een dieptepunt. Want ja, je gaat weg. Overal jingle bells. Overal stonden kerstbomen in de steden. En op een van de vluchten waren de dames getooid met kerstmutsen. Oh echt? Je kon er echt niet aan ontkomen. Dus dat was wel heel erg bijzonder. Maar op de eerste kerstdag liepen we door de jungle. En in de jungle heb je geen kerstbomen. Nee, maar er waren wel krekels die allemaal de prachtigste liedjes hebben gezongen. En dat waren voor mij de Jungle Bells. Ja, precies. Vandaar de titel. Ik snap hem. Ja. De officiële presentatie van je boek vindt in december plaats. Wanneer? Ja, 15 december. In Rokanje, in de Galerie van de Zeeweg Pottenbakkers. Aan de Zeeweg in Rokanje. Hoe laat? Dat weet ik nog niet helemaal precies, maar dat zal tussen 2 en 5. Is 's middags in ieder geval. Ja, 's middags, ja. Oké, dan kun je het boek ook kopen. Ja. Is het ook tegen die tijd bij de boekhandels verkrijgbaar? Ja, het kan besteld worden. En anders gaat het via de uitgever, Sylvaan. Oké. Ja. Jungle Bells van Angeline Schoor. Haar nieuwste belevenissen in de jungle dus. In Thailand deze keer. Ik ben benieuwd. Ik zou zeggen bestel het op bij de boekhandel. Of kom naar de presentatie in Rokanje bij de Zeeweg Pottenbakkers aan de Zeeweg. Mijn naam zegt het al. Dankjewel. Making each day of the year. Changing my nobody can deny that there's something there. Running my hands through his hair.

Is Ready. Een van de vele uitvoeringen van dit prachtige nummer, My Girl. Uit lang vervlogen tijden. En Emmylou Harris. Hier, there and everywhere. Zo'n beetje aan het einde van deze aflevering van De Late Avond. De tijd is snel gegaan. Hey, morgenavond is er weer een late avond. Dan zit hier Bert de Wolf. En hij heeft wederom goede muziek bij zich. Lekker om een beetje bij te ontspannen. En natuurlijk interessante onderwerpen. Welke dat zijn, dat kun je morgen al lezen op onze website in de loop van de dag. En rond een uur of drie op onze Facebookpagina. En ben je nieuwsgierig naar wat er in de show zit iedere dag? Nou ja, like ons dan en volg ons op Facebook. Want dan krijg je iedere dag te lezen rond een uur of drie wat we definitief in de show hebben. Tenminste, als er geen rampen uitbreken. Maar je kunt ons ook volgen op Twitter en op LinkedIn. Goed, tot besluit van de show. Een hele aardige. Wederom een kerstdeun van Shaggy en Sting samen in Silent Night. Och, dat is ook zo'n klassieker, maar nu in een hele aparte uitvoering. Ik wens je nog een mooie nacht. Ga je slapen zometeen. En als je niet naar de herhaling luistert, want dat kan natuurlijk ergens overdag. Dan wens ik je natuurlijk een hele goede nacht. Welterusten, prachtige dromen. En als je werkt en gaat werken of blijft werken, dan wens ik je een hele goeie wacht. It's a beautiful day and it's a happy holiday. Rocky Jamaican way. Silent night, holy night. All is calm, all is bright. Round yon virgin mother and child, holy infant so tender and mild, sleep in heavenly peace, sleep in heavenly peace. Wake up, don't you hear what I say? Wake up, cause it's Christmas Day. Cause I'll be rocking in my shoes to this sweet reggae groove. Ain't nobody gonna spoil my mood. To this beautiful sunshine I'm rising up. Just a positive vibe me use and build me up. Overflowing like the hot coffee in a makeup. Ain't no time for easing up. Yeah. Christmas is coming. Christmas is coming. Christmas is on its way. It's on its way. Christmas is coming. It's a happy holiday. Silent night, holy night. All is calm, all is bright. Round yon virgin mother and child, holy infant so tender and mild, sleep in heavenly is on its way. It's on its way. Christmas is coming. It's a happy holiday. It's a happy holiday. Christmas is coming. Christmas is coming. Christmas is on its way. It's on its way. Christmas is coming. It's a happy holiday. It's a happy holiday. It's a happy holiday.